Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Bugün 19 Nisan 2009 Pazar. 3 esas derslerimizin ikinci dersi olacak bugün inşallah. Ama ondan önce bundan birkaç gün önce yaptığımız Selefin Menheci ile alakalı dersimiz yaklaşık 5-6 saatlik bir ders de Allah'u alem. Değil mi? 3 ders toplam. Öyle mi? 3,5 saat miydi? Ha. Doğrudur. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Buna reddiye babında kaset gelmiş. Yani sesli bir band, sesli bir dosya ulaştı bana. Bir kere Allah şahit dinlemedim. Yani 5 dakika başından dinledim. 2-3 dakikada ortalarından bir yer dinledim. Sonra dinlemedim zaten. Sildim bilgisayardan. Sebebi şuydu. Birincisi ilk orta yerlerden birkaç yani orta yerden bir yer açtığımda söylemediğim bir şeyi farklı şekilde böyle yani mecrandan kaydırarak anlatılmış. Tamam. Birinci sebebi o dinlememin. Böyle bir iki mevzu ortadan baktığımda benim söylediğimden farklı bir şekilde böyle anlaşılmış karşı taraftan. Farklı bir şekilde böyle sunularak anlatılmış. Birinci sebebi o. İkinci sebebi de dinleme ihtiyacı hissetmedim. Yani bir dinleme ihtiyacı hissetmedim kaseti. O yüzden sildim. Mevzu yönünden falan herhangi bir şeyim yok. Yani olduğu gibi ne demişsem o mevzularda o kasette derste ne demişsem o hala onu diyorum mevzu olarak. İşte gerek kıyas olsun, icma olsun, İbrahim Aleyhisselam her neyse o. Ama şurada özür diliyorum. Onu da söyleyeyim. Bazı lafızlar kullandım. Onları kullanmamam lazımdı. O noktada özür diliyorum sadece. Her ne kadar reddiye yazan o kardeş benim söylediğimi farklı lanse edip de o şekilde anlatmışsa da ben hakkımı ona helal ediyorum. Tamam mı? Bu lafızları kullandığım için de bana insanlar kim üzerine alınmışsa onu, haklarını helal etsin. Özür diliyorum. Yani bazı lafızları kullanmamam lazımdı. Onu da buradan beyan edeyim inşallah. Tamam. Şimdi dersimize geçelim. İnşallah. Şimdi bugün ikinci ders değil mi? Usulü siyaseten dedik. Evet hemen bakayım kitaba. Nasıl giriş yapmıştık? Şimdi Türkçesi yok değil mi? Usulü Selahattin. Aslında o Türkçe çıkar da şimdi tamam. Bizi takip eden kardeşlere biz bazı PDF şeklinde dosyayı dağıttık. Aynısından takip etmek zorundayız. Burada sorun yok. Tercüme edeceğiz zaten de. Ama hani olsa oradan onlar takip eder. Tamam. İki tane fotokopi şeklinde çıkar. Öyle kitapçık yapmana gerek yok yani. Tamam. Nasıl başladık? Bir giriş yapalım en baştan. Demişti ki el usulü selase 3 esas anlattık bunu. Evet. Değil mi? Ne demek usul esas? Evet. Sonra diyor ki İ'lem rahimekallahu ennehu yecibu aleyna teallume erba'i mesaili. İ'lem bil ki rahimekallahu Allah sana merhamet eylesin. Ennehu yecibu aleyna. Üzerimize vaciptir. Evet. Yani gerekli. Vacipten maksat hani bu. Fıkıhta bir ayrım var. Vacip, farz. Bu ayrım ne kadar doğru falan. Bu şekilde vacip değil. Lüzum. El vücub huvel lüzum. Yani lazımdır. Yani farzdır. Yecibu aleyna teallume erba'i mesaile. Dört şey, mesele vaciptir. El-ula dedik el-ilmu. Birincisi el-ilm. Ve huve marifetullah ve marifetu nebiyyihi ve marifetu dinil islami bil edille. Birincisi ilim. O da ne ilim? Allah'ı, değil mi? Nebisini ve İslam dini delilleriyle bilmek. İkincisi, açalım lan. Es-saniyetu ed-davetu el-amelu bihi. Onunla amel etmek dedik değil mi? Üçüncüsü ed-davetu ileyhi. Buna davet etmek. Dördüncüsü er-rabi'atu es-sabru alel-eza fihi. Bunda sabretmek. Buna neyi delil sunduk? Ve delilu kavlihu teala. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vel asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. İllellezîne âmenu ve amelussalihat. İman edenler ve salih ameller işleyenler hariç. Ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabrı ve hakkı tavsiye edenler de hariç. Tamam mı? Sonra buna şahit olarak ne getirdik? İmam Şafii'nin sözü. Ne diyor İmam Şafii? لَوْ مَا نَزَلَ اللّٰهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ اِلَّا هَذِي سُورَةَ لَكَفَتْهُمْ Eğer Allah hüccet olarak bu sureden başka bir şey indirmeseydi, bu onlara yeter. Bunların hepsini ne yaptık? Şerh ettik. Değil mi? Evet. Sonra Bukhari'nin sözünü şahit olarak getirdik. Ne diyor Bukhari? قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ Bukhari rahimahullah şöyle demiştir. Babun, bab. El-ilmu qablel kavli vel-amel. İlim, kavilden yani sözden ve amelden öncedir. Ve delilu kavluhu teala. Bunun delili ne? Fe'lem, bil ki. Ennehu la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve estağfir li zembik. Günahlarından tövbe et ayeti. Sonra ne diyor? Febede'e bil-ilmi qablel kavli vel-amel. Sonra ayette neyle başlıyor? İlimle başlıyor. Neyden önce? Amel ve sözden önce. Değil mi? Şimdi bütün bunları anlattık. İşte bugün ikinci dersimiz yeni konumuz. Üç esasta. Tamam mı? Muhammed İbni Abdülvehhab rahimahullahu teala kitabına şöyle devam ediyor kaldığı yerden. İ'lem bil ki rahimekallah Allah sana merhamet eylesin. Ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Her Müslüman erkeğe ve kadın ve bayana kadına şu vaciptir. Ne? Teallumu hazi selasi mesaile vel amelu bihinne. Bu dört, bu üç meseleyi öğrenmek ve bununla amel etmek nedir? Vaciptir. Dedik ki, yecibu ala kulli muslimin, her Müslümana vaciptir. Yani diyoruz ki yine tekrar, el vücub huvel lüzum, yani vaciptir yani lazımdır. Dikkat edecek olursak burada, müellif rahimahullah diyor ki her Müslüman erkeğe ve kadına. En başta ne dedi? İ'lem rahimekallahu ennehu yecibu aleyna. Bil ki Allah sana merhamet etsin. Üzerimize şu vaciptir dedi ilk kısımda kitabın başında. Burada her Müslüman erkeğe ve kadına vaciptir dedi. Şimdi ilk başta bizim üzerimize vaciptir dediğinde zaten buna Müslüman kadın ve erkek girmiyor muydu? Giriyor. Peki burada neden ayırdı Müslüman erkek ve Müslüman kadın lafızlarını özellikle ayırdı? Dedi ki Muslim erkek Müslüman. Muslimetun bayan Müslüman. Neden ayırdı bunu? Bunun sebebi var. Tekit deriz ki bu tekit babındandır. Bazen bir şeyin tekidini beyan etmek için, tamam mı? Tutup bunu direkt cinsleri muhatap alarak söylenilebilir. Bunu Allah Azze ve Celle Kur'an'da da bu yolu izlemiştir. Mesela Allah Azze ve Celle Kur'an'da baktığımız zaman ey Müslümanlar, ey Müslümanlar der. Ya eyyühellezine amenu der mesela. Ey iman edenler. Ey iman edenler dediğinde buna bayanlar da giriyor mu? Giriyor. Erkekler de giriyor mu? Giriyor. Ama bazen Allah Azze ve Celle ne der? Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler. Değil mi? Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler. Mu'minun evvel mu'minat. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar. Bazen ayırır. Halbuki Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenu dediğinde ey iman edenler. Hiç burada iman eden kadınlar ve erkekler demediği halde ne yapıyordu? Buna bütün herkes... Mükellef olan herkes ne oluyordu buna? Muhatap oluyordu bu ayete. Ya eyyühellezine amenu diyordu. Yani Allah Azze ve Celle şöyle de diyebilir. Hiçbir zaman bulamazsın şöyle dediğini. Ya eyyühellati amenne mesela. Ey iman eden kadınlar. Değil mi? Ama bazen bakıyoruz Allah iman eden erkekler, iman eden kadınlar. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar diye ayırıyor. Neden? Tekit babından diyoruz. Tamam mı? Tekit babından. Çünkü Arap dili edebiyatında... bu maruf bir şeydir. Yani karşı tarafa erkeğe farklı lafız kullanırsın, bayana farklı lafız kullanırsın. Mesela erkeğe ente dersin, sen bayana enti dersin. Erkeğe entum dersin siz, bayana entum ne dersin siz gibi. Tamam mı? Şimdi burada da böyle. Müslimun erkek için Müslüman. Müslimetun bayan için Müslüman. Bunu Allah Azze ve Celle bazen erkek zamiri kullanıyor. Ya eyyühellezine amenu. Bak erkek zamiri. Ya eyyühellezine amenu. Erkek zamiri kullanıyor. Buna kim giriyor? Herkes. Bu mu? Şöyle bir şey de kullanmıyor. Ya eyyühellezine amenu ve ya eyyühellati amenne mesela. Ey iman eden erkekler ve ey iman eden kadınlar da diyebilirdi Allah. İşte bazen bu ayrımı yapıyor lafız olarak bazen yapmıyor. Yaptığı zaman tekit babından. Hani düşün sen bir topluğa da bir hitap ettiğinde bir konferanstasın. Ey kardeşler dediğinde buna herkes girmiyor mu? Giriyor. Ama bazen mesela karşı tarafı böyle özellikle muhatap alıp dikkatini çektirmek için mesela ey Müslüman bacılarım ve kardeşlerim mesela şeklinde de konuşabilirsin değil mi? Bu Türkçede de kullanılıyor zaten. Evet. Burayı bir beyan edelim. O zaman dikkat ediyoruz. Bak Muhammed İbni Abdülvehhab demek ki risalelerinde nasıl ilmi lafızlar kullanıyor. O yüzden muhtasar kitapların özelliği budur zaten. Az lafı söyleyip çok şey kastetmek. O yüzden bu alimler peygamberlerin varisleri olduğu için bak peygamberimiz ne diyor? Cevami-ül kelim verildim ben. Yani ne demek cevami-ül kelim? Yani kısacası tabiri caizse kaba bir tabirle az şey söyleyip çok şey kastetmektir. Bu. Çünkü Allah Azze ve Celle öyle bir belagat vermiştir ki kişi mesela saatlerce konuşur bizim gibi. Biz aciziz işte miskin. Saatlerce konuşuyoruz iki mevzuyu karşı tarafa anlatabilmek için. Ama Allah Resulü çok az konuşurdu ve çok şey kastederdi. Ve insanlar da bunu anlardı. Ama bunu en çok anlayan, en çok bu istinbatı çıkaran ki buna istinbat, istidlal, istihraç vesaire bu tür isimler veriyorlar alimler. En çok yapan alimlerdir bunu bu hükümlere çıkarabilen. O yüzden bu meselede de böyle. Alimler nasıl ki ne peygamberlerin varisleri olduğu için bundan dolayı bu alimler Resulullah'ın sünnetiyle iştigal ettiği için tabiri caizse ondan biraz nemlenmişler bu konuda. Yani bir semere olarak. Artık o böyle kabiliyeti kendi zihinlerine, kendi böyle kalplerine giydirmişler tabiri caizse. Az kelime kullanıp çok şey kastedebiliyorlar. O yüzden muhtasarlardan mesela bu tür muhtasarlar yazıyorlar. Bak görüyorsun mesela bu Usulü Selasiye 5-10 sayfalık bir kitap. Biz bunu haftalarca mesela şerh edeceğiz. Neden? Çünkü meseleleri, ilmi ıslahları öyle bir kullanmış ki adam. Bu da anlıyoruz ki Muhammed İbni Abdülvehhab'ın kelimeleri, lafızları ve teliflerindeki istinbatlarının gücünü anlıyoruz burada Muhammed İbni Abdülvehhab'ın. Allah kendisinden razı olsun. Allah bizi cennette onunla komşu yapsın. İnşallah cennete girmiştir. İnşallah biz de onunla beraber gireriz. Allah alimlerimize rahmet etsin. Allah onların yolundan ayırmasın bizleri inşallah. Allah onlarla beraber etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Onların menajinden ayırmasın. Evet. Teallumu hâzi selâsi mesâile vel amelu bihinne. Bununla amel etmek. Dikkat et. İlk başta biz Muhammed İbni Abdülvehhab. Subhanallah bak. Yine lafızları nasıl kullanıyor. Muhammed İbni Abdülvehhab kitabın başında ne dedi? Dedi ki bize dört şey vacip. Birincisi ilim. Sonra amel. Bak burada da onu kullanıyor. Diyor ki bil ki güzel kardeşim tabiri caizse. Ey Müslüman kardeşim bacım. Ve ey oğlum. Tamam mı? Bize bu üç şeyi bilmek, bak yine bilmeyi kullandı. Vel amelu bihinne. Ve bu üç şeyle ne yapmak? Amel etmek. Bak yine önce ilmi zikretti, sonra ameli zikretti. Görüyorsun tertibe, lafza, değil mi? Evet. Şimdi bu üç şey ne? Bu üç şeyden bahsedecek bize. Üç şey şimdi daha söylemedi onları. Bu üç şey, şöyle kaba olarak birinci konu tevhid-i rububiyete biraz değinecek birazdan. Sonra uluhiyet ve bera vel vera. Vel bera vel vera. Tamam. Bu da zaten uluhiyetin içindedir aslında. İlimden rububiyetin içindedir uluhiyetin. Ha? İlimden kastetti. Amel edilmesi gereken şey. Bu üç şey dedi ya. Üç, üç şey. Amel et. Yani amel itikat tamam mı? Bu. Evet. Bunlar. Evet. Şimdi diyor ki ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin. Her Müslüman erkeğe ve Müslüman kadına. Ancak burada bir kayıt getiriyoruz biz. Mükellef olacak. Evet. Mükellef. Çünkü bunu illa müellifin beyan etmesi gerek yok. Yani mesela insanlar namaz kılın dediğinde, Nebi Sıram kılın dediğinde bunu herhalde bir çocuğun girmediği anlaşılıyordu yani naslarla. Bunu illa muhtasar olduğu için illa bak buradan mükellefi kastediyorum şu bu demesine gerek yok. Bizim gibi aklı başında insanlar bunu anlaması lazım. Değil mi? Çok açık ve net. Evet. Şimdi tabii mükellef, mükellefiyetin alimler çeşitli şeyler söylemişlerdir. Mükellefin alametleri nedir? Yani işte derler ki mesela İhtilam olması. Erkeğin işte. Kadının işte hayız olması. Veya işte kadının fercinin etrafında veya erkeğin zekenin etrafında kılların çıkmaya başlaması. Bunların hepsi nedir? Buluğ alametleridir. Veya 15 yaşına bu alametler görünmüyorsa 15 yaşına. Mesela bir insanda ihtilam yok. Ondan sonra yani mesela bir kadın düşün bu hayız değil. Hayız olmadı daha. Tamam mı? Fercinin etrafında da mesela kıllar çıkmadı ama bu kadın 15 yaşına geldi. Bu buluğ çağına ermiştir. Bunu biz daha bunların münakaşasını aslında nerede yapacağız? Fıkıhta daha çok. Bunu kaba olarak söylüyoruz tamam mı? Evet. Dedi ki bu üç meseleyi bilmek, bununla amel etmek. Şimdi nedir bu üç mesele? Diyor ki rahimeullah el-ula birincisi. Dedik ya rububiyet. İşte ondan biraz bahsedecek. Ennallâhe halakana. Allah bizi yarattı. Yaratmıştır. Ve razakana ve rızık vermiştir bize. Ve lem yetrukna hemelen. Bizi hemel bırakmamıştır. Başıboş. Hemel kelimesi biraz ilmi, güzel bir ıslah. Onu biraz açacağız aslında ama şu cümleyi bir tamamlayalım. El-Ula. Birincisi. Ennallâhe halakana. Allah bizi yaratmıştır. ve razakana, bize rızık vermiştir. Ve lem yetrukna hemelen, bizi başıboş bırakmamıştır. Bel bilakis ersale ileyna rasulen, bize rasul yollamıştır. Ve men ata'ahu, işte kim bu rasule itaat ederse dehalel cennete, cennete girer. Ve men asahu, kim bu rasule isyan ederse dehalen nara, ateşe girer. Nedir bunun delili? Diyor ki Muhammed bin Abdülvehhab. Ve delilu kavluhu teala. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli delildir. Ne o? İnna ersalna ileykum rasulen şahiden aleykum. Biz size şahit olan resul gönderdik. Kema ersalna ila firavna rasula. Firavna yolladığımız gibi, yolladığımız resul gibi. Yani biz nasıl firavna resul yolladıysak size de şahit olan bir resul yolladık. Sonra bizi ilgilendiren ayetin yeri neresi? Fe asa firavnur rasule. Firavun resule ne yaptı? İsyan etti. Fe ahaznahu. Biz de onu yakaladık. Ahzen ve bila. Şedid, kuvvetli, şiddetli bir şekilde onu ne yaptık? Yakaladık. Bu ve bil de çok ilmi, güzel bir ıslah, onu da açacağız. Şimdi bu cümleyi anladık Muhammed bin Abdülvehhab'ın. Şimdi başa dönüyoruz cümlenin ve şerh ediyoruz. Ne dedi? Ennallâhe halakana ve razakana, bize rızık verdi, yarattı. Bu hangi mevzuyla alakalı tevhidden? Rububiyetle, değil mi? Şimdi bak. Şimdi burada iki şey zikrediyor. Yaratma ve rızık verme. Er-rizku vel-halku. Yaratma ve rızık verme. Şimdi buna alimler ne diyorlar? En-ni'meten. İki nimet. Lakabını vermişler buna. En-ni'meten. Birincisi ne? İki nimet. Yani nimetül icad ve nimetül imdat demişler. İcad nimeti, yani var etme. Allah bizi yoktan var etti, bu nimeti verdi bize. Buna nimetül icad deniyor. Türkçe'ye de kullanıyoruz, icad etme bir şeyi. Diyoruz ki buna nimetül icad, icad nimeti ve nimetül imdat, imdat nimeti. İmdadı da kullanıyoruz. Hani başına bir felaket gelir, evin yanıyor, camdan bağırsın imdat diye. Tamam mı? Bunun gibi. Türkçe'ye de kullanıyoruz. Ama Arapçada da bunlar aynı lafızlarla gelir. Nimetül icad ve nimetül imdat. İcad nimeti ve imdat nimeti. Bak. Aran abi, meseleye bak, bir kavra. Şimdi diyor ki Allah bizi yarattı. Bizi yarattı. Şimdi bu bir nimet mi bizim için? Nimet. Peki madem ki Allah Azze ve Celle bizi yarattı. Bizi yaratmasıyla baş başa bıraksaydı. Hemel bıraksaydı bizi, yani başı boş. Bu bizim için nimet olur muydu? Olmazdı. Bilakis azap olurdu. Açlıktan ölecektik, gidecektik, helak olacaktık. Hiçbir rızkın yok. İşte o icada bir de imdat verdi bize. Yani rızık verdi bize. Ona rızık verdi. Ne oldu? İcadı destekleyen ve icadın devamiyetini sağlayan bir de ne geldi? İmdat. O da rızık nimeti. O yüzden buna ne diyoruz? En nimeten. Birincisi neydi? Nimetül? İcad. İkincisi nimetül? İmdat. Bu kadar. Sonra bak, dikkat et, Muhammed İbn Abdülvahhab'ın lafızları bu. Sübhanallah bak. Sonra diyor ki ama bu da yetmiyor. Ya sana nimetül halk ve nimetül rızk, yani yaratma ve rızık nimeti geldi. Ya senin sonun helak olduktan sonra veya sonun cehennemlik olduktan sonra veya bu nimetin sonu bittikten sonra ben ne yapayım bu nimeti? Sen hayatında muz yemesen abi. Hiç muz diye bir şeyi arzu eder misin? Etmez. Ama muz yedin ki o kadar çok hoşuna gitti. Sonra mahrum oldun, ne olur? Daha çok zoruna gider. O yüzden Allah'ın bize yaratması ve rızık vermesinin sonra da bizi başıboş bırakması bizim için kötü olurdu. Haşa, bu biraz Allah'ın zulmü olurdu ki Allah bundan münezzehtir zaten. Tamam mı? O yüzden Muhammed bin Abdülvehhab bırakmıyor. Diyor ki velem yetrukna hemelen. Bizi böyle bırakmadı. Böyle bıraksaydı bunlara nimet denmezdi. Çünkü sonu bir kere bitecek, helak olacağız. O yüzden alimler ne de ihtilaf etmiş? Münafıklar ve kafirler cehennem arsasında, kıyamet arsasında, cehennem arsasında diyorum. Kıyamet arsasında. Bunu isim sıfatlı münakaşa yapacağız. Çok münakaşalı bir mevzudur bu. Münafıklar ve kafirler Allah'ı görecekler mi, görmeyecekler mi? Bazı ehl-i sünnet alimleri görecekler demiş. Bu cennette, cehenneme girmeden önceki mesela. Zaten cehenneme girdikten sonra bir daha kimse görmeyecek, o ayrı. Ama şey arasında, kıyamet arasında görecek miyiz, görmeyecek mi kafirler ve münafıklar? Bazı alimler diyor ki görecek vesaire. Ve diyorlar ki bunlar işte görmesi onlar için daha kötü olacak. Sonra ebediyen bundan ne olacak? Mahrum olacaklar. Vesaire. Şimdi bu mevzuya dönelim. Allah Azze ve Celle bizi yaratsa ve rızık verse, sonra biz bundan mahrum olsak, sen bunu mu istersin yoksa hiç doğmamayı mı istersin? Hiç doğmamayı istersin. Neden? Çünkü bu sonun senin cehennemlik olursa ne olacak? Değil mi? Keşke ben toprak olsaydım demeyecekler mi zaten? Ya leytenekun tutur abi. Bak, bunların hepsi delil. İşte Muhammed İbni Abdülvehhab diyor ki işte böyle bırakmadı. وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا. Bizi hemel başıboş bırakmadı. Bilakis بَلْ اَرْسَلَ اِلَيْنَا رَسُولًا. Bilakis bize Resul yolladı. Ki ona tabi olalım ki cennete de gidelim. Bu nimet üstüne nimet olsun. Değil mi? Ha. Bilakis o nimet zannettiğimiz şey sonra bize azap olmasın. Tamam. Şimdi burayı anladık. Şimdi لَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا kelimesini kullanıyor. Muhammed İbni Abdülvehhab. Hemel kelimesini. Şimdi bu hemele biz Türkçe'de başıboş veriyoruz. Manasını veriyoruz. Ve güzel bir manadır da aslında. Ancak hemel İbn-i Faris'in dediği gibi. İbn-i Faris bizim Arap dili edebiyatı alimlerimizdendir. Arap dili edebiyatına ismini altın harfle yazmış, yazdırmış nadir insanlardandır. Nasıl işte Sibeveh var, İbn-i Faris var, değil mi? Ezheri var vesaire, Tehzib-ül Lugası, değil mi? İşte Lisan-ül Arap, değil mi? Vesaire bunlar. Bunların hepsi bizim için nedir? Kaynak sözlüklerdir. Şimdi hemel kelimesi benim okuduğum Şeyh İbrahim Nuhil de çok dehşet anlatıyor. Ve ben bunda İbn-i Faris'e de döndüm. Bu mevzuda İbn-i Faris de İbrahim Nuhil'e yakın bir şeyler söylüyor ve ikisini cem ettim. Güzel bir şey var şimdi burada. Bak. Hemel nedir aslında? Şimdi Muhammed Abdülvehhab ne diyor? Lem yetrukna, bizi terk etmedi. Hemelen. Hemel olarak terk etmedi. Şimdi İbn-i Faris diyor ki hemel huve tahliyetu beyne şey'i ve beyne nefsi. Bir şey ile kendi nefsi arasını boş bırakmaktır diyor. Arasını ayırmanın ismidir diyor. Tahliye. Yani bir şey ile kendi nefsinin arasını ne yapmak? Boşaltmak. Arasını boşaltmak. Mesela dersin ki, hemel kelimesini kullanırsın. Dersin ki, ehmel tuş şey'e. Bak hemel kelimesi. Ehmel. Hemel ehmel tuş şey'e. Tamam mı? Dersin mesela. Yani ne demiş olursun? Yani ey, halleytu beynehu ve beyne nefsi. Mesela dersin ki, bir şeyi ben ehmel ettim. Yani onunla aramı ne yaptım? Boş bıraktım. İşte oraya geleceğiz. Şimdi oraya geleceğiz. İhmal nereden geliyor? Yani kendi kullandığımız Türkçe tabirin de ne manasını geldiğimizi biz Araplar bize ne yapıyor tabir edeceğiz? Fıkh ettiriyor. Neden? Çünkü Türkçe'de çok Arapça kelimesi var. Evet. Osmanlı döneminden daha çok şey olan. Tamam mı? Evet. Şimdi. Mesela bak. Geçmişte çobanı olmayan, başıboş olan, tabiri caizse yabani olan develere ne ismi vermişler biliyor musun Araplar? Hemel. Başıboş ya. Bak görüyor musun? Nereden geliyor? Yani şimdi bu neye benzer Aran abi? Bu bilgisayar cihazı. Biz Enter'a basıyoruz ya, bu Enter klavyesi olan bu cihaz. Bak bilgisayar demiyorum ismi. Bir tane cihaz var. Ekranı var. Klavyesi var. Mouse'u var. Biz buna topluca kasası var bir de. İçinde hard disk vesaire bir sürü ıvır zıvır var. Bu parçaya komple ne diyoruz biz? Bilgisayar. Peki bu cihaz, bu bilgisayar olmadan önce, hiç yokken, icat edilmeden bilgi kelimesi var mıydı? Vardı. Sayar kelimesi var mıydı? Vardı. Bir şeyi saymak. Dediler ki böyle bir cihaz yaptılar Türkler. Dediler ki bu ne işe yarıyor? Enter'a bastın mı bize ne yapıyor? Bilgiyi tıkır tıkır sayıyor. O zaman bunun ismi ne oldu? Bilgi sayar. Tamam. Şimdi böyle şeyler çağrıştırarak ne olmuş? Bir şeyler ıslahlandırılmış. Tamam mı? Şimdi geçmişte Araplar başıboş deveye, sahibi olmayan deveye hemel derlermiş. Neden? Çünkü onunla sahibi arasında bir bağlantı yok. Bir sahipliliği yok. Başıboş yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden işte Türkçedeki ihmal de bundan gelmiş. Mesela diyorsun ki ya sen çocuğunu ihmal ediyorsun. Yani ne demek? Yani çocukla kendi aranı tabiri caizse boş bırakıyorsun. Yani ettahliyetu beyne nefsike ve beyne veledik. Yani kendi nefsinle çocuğunun arasını boş bırakıyorsun. İşte Allah bunu yapmamıştır diyor Muhammed İbni Abdülvehhab. Yani ben kullarımı yarattım, artık aramız kıyamete kadar ilişki kesildi, başımız boş, ne haliniz varsa görün. Değil. Bilakis zaten buna Allah Azze ve Celle de ne diyor? Özellikle bunu beyan ediyor Kur'an'da. Ne diyor? Eyahsebul insanı en yutrake suda. İnsan başı boş bırakılacağını mı zannetti? Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hemel kelimesinin ilmi ıslahı, bak Muhammed İbni Abdülvehhab çok güçlüdür ibarelerde. O yüzden mesela bazı Muhammed İbni Abdülvehhab'ı tanımayan ve ona düşman olan ve hayatında kitabını okumamış, günümüzde yaşayan, ilimden uzak bazı cahil insanlar tutuyorlar. Muhammed İbni Abdülvehhab'a sövüyorlar, İbni Teymiye'ye sövüyorlar ve hiç kitaplarını okumadıkları halde, dönmedikleri halde. Hiç kitaplarını bir insan tutup düşmanlık etmese dese ki, yani Muhammed İbni Abdülvehhab'ın böyle küçük muhtasarları var, kitapları var. Zannedersem pek bir ilmi olmayabilir. Hani ortada çünkü bir şey yok. Hani bu yine bir derece dersin. Buna bir şey demezsin. Ama adam kitaplarına dönmüyor ve hiç bakmıyor. Cahillikle suslanıyor. İşte bu kişinin neyinden kaynaklanır? Cehaletinden kaynaklanır. Tamam mı? Bir gün bir kardeş vardı. Ya dedi ki Muhammed İbn Abdülvehhab'ın kitapları çok muhtasar. Herhalde çok böyle bir ilmi yok, şeyi yok. Ben dedim güzel kardeşim bak. Gel seninle bir gün oturalım. Muhammed İbn Abdülvehhab'ın kitabının istediğin yerden bir konu seç. Seninle o bir ders yapalım. Bak ben sana anlatayım. Muhammed İbn Abdülvehhab nasıl ibareler kullanıyor, nasıl istinbatlar ediyor vesaire. Tamam. Sonra ona ben birkaç şey anlattım falan. Hakikaten haklısın dedi ya böyle bilmiyordum vesaire. O yüzden aslında hatta bir kıssa anlattım hatırlarsan. Bir alim 2-3 cumayı yani alim diyorum bir tarikatın şeyhi Hindistan tarafında mı şey Pakistan tarafında mı? Cuma hutbelerinin ilk 3-5 haftasını Muhammed İbni Abdülvahhab'a sövmeye ayırıyor. Tamam mı? Bir gün birisi çıkıyor tutuyor kitabı tevhidin kaplarını yırtıyor o isim kısmını. Tutuyor önüne seriyor. Adam da okuyor ya ne güzel kitapmış. Sonra diyor ki işte kısaca anlatıyorum tabii. İşte bu senin sövdüğün adamdı diyor en sonunda. Tamam mı? Bu onun kitabı yani. Böyle insanlar. Herkes uzaktan tanır. Yani sen Türkiye'de Muhammed İbni Abdülvahhab dediğin zaman Vehhabi, sert adam, insanlara düşman adam, işi gücü kırmak, yıkmak, bağırmak, çağırmak, kafir, müşrik demek. Ya Subhanallah görmüyor musun kitabı ya? Bak nasıl başlıyor. Hangi sizin müellifiniz? Sizin o zannettiğiniz hangi alim gelmiş de bu tür ibareler kullanmış? Diyor ki İ'lem rahimekallah. Bil ki Allah sana merhamet etsin. Bize şu dört şeyi bilmek vaciptir. Sonra geliyor burada diyor ki burada ne diyor? Bak sonra geliyor ne diyor devam ediyor. Diyor ki İ'lem tekrar diyor ki rahimekallah. Yine başlıyor. Allah sana merhamet etsin. Her Müslüman kadına, Müslüman erkeğe şunları bilmek vaciptir. Anlatabiliyor muyum? İşte insanlarda hep ne var? Zan var ve ön yargı var. Tamam. Allah Muhammed İbni Abdülvahhab'ın mekanını cennet yapsın. Eğer Allah Azze ve Celle ona şefaat hakkı verecekse, onu cennetine sokacaksa, İnşallah Rabbim onun şefaatini bize nasip etsin inşallah. Sübhanallah. Çok büyük alim. Nerillah ve inna ilahi raci. Ennallaha halakana ve razakana ve lem yetrukna hemelen. Bizi yarattı. Rızık verdi ve bizi hemel bırakmadı. Tamam mı? Bizi hemel bırakmadı. Sonra buna neyi delil getirmişti? İnna ersalna ileykum rasulen. Biz size rasul yolladık. Şahiden aleykum. Üzerinize şahit olan. Kema ersalna ila firavna rasule. Firavna yolladığımız gibi. Tamam. Fe asa firavunur rasule. Firavun ne yaptı? Rasule ne yaptı? İsyan etti. Fe ahaznahu. Biz de onu yakaladık. Ahzen vebile. Şedid bir şekilde yakaladık. Şimdi bu vebil, şedid diye tercüme ediyoruz. Ama bunun da hemel gibi ilmi böyle bir kelimedir bu. Onu da anlatacağız birazdan. Ama ondan önce şuraya değinmek istiyorum. Şimdi ayette ne dedi? Asa firavunur rasule. Firavun ne yaptı? Rasule ne yaptı? İsyan etti. Şimdi isyan kelimesi... İsyan etmek yani masiyet diyoruz ya buna diğer bir tabirle masiyet. Şimdi masiyet iki kısımdır. Masiyeti kufrin ve masiyetun hiye dune kufrin. Bu türlü lafızlar kullanır alimler. Yani küfür olan masiyet ve küfür olmayan masiyet. Nasıl büyük şirk, küçük şirk, büyük nifak, küçük nifak, büyük bidat, küçük bidat. Ha? Büyük masiyet, küçük masiyet. Bunların hepsi Kur'an ve sünnetten istinbat edilmiş. Şimdi bazen Allah Azze ve Celle masiyeti zikreder bununla dinden çıkarmayan masiyeti kasteder. Bazen de masiyeti zikreder bununla ne yapar? Dinden çıkaran masiyeti kasteder. Şimdi mesela örnek verelim Kur'an'dan. Mesela küfür olan masiyet. Allah Azze ve Celle şimdi ne diyor Kur'an'da? Bir ayet var. Diyor ki: "Men ya'sillaha ve rasulahu ve yetaadda hududahu yudkhilhu naran haliden fiha." Kim Resul'e isyan kim Allah'a isyan ederse Allah'a ve Resulüne isyan ederse bak masiyet ederse isyan masiyet aynı kelimeler. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse ya'si. Ve hudutlarının sınırlarını aşarsa Allah ne diyor? Ayetin sonunda onu ebedi cehenneme koyar. Ebedi cehenneme kim girer ancak? Kafirler girer. Tamam. O zaman bu buradaki isyan neymiş? Büyük isyan. Küfür olan isyan. Şimdi bak başka ayette de Allah isyanı kullanıyor. Ama küfür olmayan isyan. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki bu şeyde bu Ali İmran suresinde bu. Hatta izâ feşiltum ve tenâze'tum fil emri asaytum min ba'di arakum ma tuhibbun. Yani diyor ki siz zaafa düştünüz. Tamam mı? Zaafa düştünüz. Yani peygamberin emri konusunda tartışmaya kalktınız. Yani böyle çelişkiye düştünüz diyor. Arzuladığınız şeyi size gösterdikten sonra zaafa düştünüz diyor Allah Azze ve Celle. Bunu kimin için söylüyor? Bak şimdi aç şimdi Ali İmran suresi 152. ayeti. Aç ayeti baştan sona oku. Bu ayet bu okçular tepesine yerleştirilip de Yok mudur? Ben sana getireyim bir tane mi? Bir dakika. Aç bak şimdi. 152 oku. Oku. Öncelikle bu söyleyeyim. Bu ayet. Bu ayet Okçular Tepesi'nde anlaşmazlığa düşen, bu okçular aralarında anlaşmazlığa düştü değil mi? Çoğu işte 10 kişi kaldı vesaire. Evet. Bunlar ne oldu? Aralarında anlaşmazlığa düştüler. Ganimet, birisi dedi böyle, birisi vesaire. Kıssayı biliyoruz. Evet. Bak onlar hakkında bunlar kim o zaman? Sahabeler. Doğru mu? Bak sahabeler hakkında Allah Azze ve Celle ne buyuruyor o ayette? Oku. Bismillahirrahmanirrahim. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı, galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Yani isyan, evet. Dünyayı istediğiniz, isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan, onları mağlup etmekten alıkoydu. Hı. Ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Tamam. Şimdi ne diyor bu ayette? İsyan ettiniz. Evet. Değil mi? Kime diyor bunu? Sahabeye diyor. Sahabeye. Sahabeler Allah kendilerinden razı olmuş. Evet. Küfre mi girdiler burada? Yok. Buradan ne anlıyoruz biz? Buradaki isyanın küfür olmadığını anlıyoruz. Küçük isyan olduğunu anlıyoruz. O zaman bunun davetini ne? Nasıl anlarız biz bir şey Kur'an'da masiyet geçtiği zaman? Bu büyük masiyet mi, küçük masiyet mi? Küçük küfür mü, büyük küfür mü? Küçük şirk mi, büyük şirk mi? Bunların bir sürü karineleri var. Bu karinelerden bir tanesi de siyak sibak olayıdır. Tamam mı? Siyak sibaka bakarız mesela. Önceki okuduğumuz ayetin siyak sibakına baktığımızda ne diyor? Sonun ne olduğunu söylüyor? Cehennem. Allah. O zaman buradaki isyanın büyük isyan olduğunu anlıyoruz. Bu ayette ne anlıyoruz? Küçük isyan. Neden? Çünkü bahsedilen kim? Sahabe. O kadar. Tamam. Bu mesela bir karinedir. Tamam. Evet. Şimdi burada şey var. Muhammed İbni Abdülvehhab ayetle istişhad ederken dedi ki ayette ne dedi? Fe asa firavunur rasule. Firavun ne yaptı rasule? İsyan etti. Fe ahaznahu ahzan ve bila. Buradaki firavunun isyanı ne? Küfür, büyük isyan. Evet. Tamam? Bak, siyak da bunda. Biz de onu şiddetli bir şekilde yakaladık. Bak görüyor musun? Nasıl siyak sibak hemen beyan ediyor. Fe ahaznahu ahzan ve bila. Ya Allah Azze ve Celle'nin belagatı. Böyle Yılmaz Şahin'in belagatı gibi berbat değil. Ahmet'in Mehmet'in belagatı gibi böyle berbat değil yani. Allah Azze ve Celle kullandığı her lafızın delalet ettiği son derecede belagatı en husna manası mevcuttur kendisinde. Yani Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin kelamı hiçbir şeyle tesavi edilmez. O yüzden Kur'an-ı Kerim Sübhanallah acayiptir yani. Her cümlesi, her kelimesi bir ilme, bir fıkha delalet eder. Bir o yüzden Allah Azze ve Celle niçin tahaddi ediyor? Hadi getirin bakalım bir mislisini bunun. Yoksa bir tutum bir ayet yazamaz mı bugün yani şey bir şey yazıp da bu al işte yazdım diyemez mi? Ama Allah bundan ne kastediyor? Yani siz de benim gibi bir cümle oluşturun. Ne kastediyor? Yani sen bak ne yazarsa yazsın birileri ne yaparsın? Biz hangi kitap olursa olsun Kur'an ve Sahih-i Sünnet dışında Resulullah'ın sözü dışında ne oluyor? Hatalar mutlaka çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Allah'ın Kur'an'ında hiçbir şey bulamazsın. Hiçbir şey. Evet. Şimdi ne dedi Allah Kur'an bu ayette? فَاَخَزْنَاهُ اَخْزًا وَب۪يلًا Biz Firavun itaat, masiyet ettiği zaman ne yaptık biz onu? Web'il bir şekilde yakaladık. Şimdi web'il şedid demektir. Şediden yani web'ilen yani şediden. Yani şiddetli bir şekilde yakaladık. Şimdi vabil, şimdi bu web'ile vabilden almış. Vabil deriz ki el-vabilu huve şidde. Vabil ne demek? Şiddet. O yüzden şiddetli bir şekilde yakaladık diye tercüme ederiz. Yani şiddet denir وَمَا يَشُقُّ عَلَى الْاِنْسَانِ ve insana meşakkatli gelen şey demektir aslında. Bir de diğer bir tabirle vabil kelimesi. O yüzden diyoruz ki vebal, vabil şiddetli her şey için kullanılabilen bir kelimedir. Yani sen bir şeyin şedid olduğunu gördün ona vabil ismini verebilirsin lügat olarak. Ha, ama örfte kullanılmış kullanılmamış o ayrı bir mevzu. Tamam mı? Islahta kullanılmış kullanılmamış o ayrı bir mevzu. Ama vuku bulan her şiddetli şeye biz ne diyebiliriz? Vabil diye biliriz. Hatta bak Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mesela işte bu hani infak edenlerden falan bahsediyor. Onların mesela derecesinin ecirlerinden falan bahsediyor. İşte Bakara suresinde falan. Diyor ki kemeseli cennetin bi rabvetin esabeha vabil. Yani bunun misali diyor. Yani bu hani infak ediyor vesaire. Yüksek bir tepeye ne olmuş? Vabil isabet etmiş. Tercümeye bak ne der mealde? Bol yağmur. Çünkü Araplar bol yağmura ne ismini vermişler? Vabil. Neden? Şiddetli. Çünkü şiddetli olduğu için. Görüyor musun? Bak Arap dili edebiyatına. Bak vabil kelimesi geçiyor ayette. Bak aslında. Kemeseli cennetin bi rabuvetin esabeha vabil. Yani bunun durumu neye benzer? Yüksek bir tepeye benzer ki ona bol yağmur ulaşmıştır. Bol yağmur isabet eder. İşte bu bol yağmurun Arapçadaki buradaki ismine ne şekilde gelmiş? Vabil. Ebür ayette ne gelmiş? Şiddetli bir şekilde yakalamak. İkisi de vabil. Ama onda şiddetli bir şekilde tutup yakalamak. Burada bol yağmur. Neden? Çünkü Arap ne yapar? Her türlü şiddetli bir şeye vabil ismi vermişlerdir. Bu da neyle yine tayin edilir? Siyak, sibak ve başka naslarla, Nebi Sassan'ın tefsiriyle vesaire. Tamam. O yüzden bak mesela yani Allah Azze ve Celle işte mallarını Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ve nefis işte nefislerinde olanı sağlamlaştırmak, tespit etmek için değil mi? Dağıtanların durumunu İşte yüksek bir tepede bulunan ve kendisine bol yağmur düşen, iki kat veren bir bahçenin durumu gibidir vesaire. Tamam mı? O öyle bir bahçedir ki ona vabil isabet etmiştir. Yani bol yağmur. Allah da Firavun'u vabil olarak almıştır. Yani ne? Şiddetli bir şekilde yakalamıştır. Tamam mı? Bunları da anlayalım. Şimdi bak, eğer bu ıslahları, şimdi sen Arapça öğreniyorsun burada ayrıyetten bu dersler dışında. Bu ıslahları fıkh edemediğin zaman, tamam mı? Fıkh edemediğin zaman birçok şey sana işgal olabilir. Çünkü neden? Şimdi bir ayet, diyelim ki bir ayet geçti. O ayet hakkında bir hadis yok. Net olarak bizzat zatı. Şimdi bu bir şekilde münakaşa edilecektir. Evet. Tamam mı? İlmi ıslahları fıkh edeceksin ki meselelerin içinden ne yapabilesin? Çıkabilesin. O yüzden biz insanlara neyi tavsiye ediyoruz her zaman? Celaleyn'i mutlaka mesela tefsir olarak okuyun. Şeyh Sadi'yi mutlaka ne yapın? Tefsir olarak okuyun. Neden? Sen bugün tutup İbn-i Kesir'e direkt geçiş yaparsan anladığını zannedersin. Anladığını zannedersin. Ne yapacaksın? Celaleyn'e geçeceksin önce. İlk mesela bir insanla tefsir okuyan bir insan işte Arapçayı öğrenmiş vesaire ne yapacak? Bir Celaleyn veya ona benzer bir tefsir okuyacak. Sa'di. Çünkü bunlar sana ne? Kelimelerin fıkıhlarını veriyor. Sana böyle bir altyapı veriyor. Sağlam. Seni böyle güç. Ondan sonra sen zaten üzerine ilim bina edebilirsin. Aksi halde böyle karma karışık anladığını zannedersin. Tamam. Zaten şey Celaleyn, Şeyh Sadi falan onlarda hadis falan bulamazsın. Çünkü onların usulü talebeye bunu vermek. Tamam mı? Çünkü tefsir çok hadislerle açıklanmış, değil mi? Sana bunu verir. Celaleyn, tamam mı? Yok mu Celaleyn hataları? Yani isim sıfatlarda İmam Suyuti yazmış ve hocası iki Celal. Celaleyn olmuş iki Celal. Bunlar yazmış, hocası tamamlayamamış vesaire. Ne yapmış? Ama mesela günümüzde var alimler mesela Celaleyn'e ufak tefek dipnotlar yapıp da hatalarını belirler. Öyle alıp okursun. Celaleyn'in mutlaka okunması lazım. Türkçe'ye de çevrildi zaten. Şimdi bunu da anladık. فَاَخَزْنَهُ اَخْزَنْ وَب۪يلًا diyor Allah Azze ve Celle. Tamam. O zaman birincisi neymiş abi? Allah bizi yarattı, bize rızık verdi, bizi başboş bırakmadı. Bilakis bize Resul yolladı. Kim ona itaat ederse cennete girer. Kim ona İsyan ederse ateşe girer. İsyan ettiğin ne? Firavun bu kıssası şeyini örnek verdi. Yine Allah Azze ve Celle zaten Kur'an'da buyuruyor ki وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse azim bir kurtuluşa ne yapmıştır diyor zaten? Ermiştir diyor. Şimdi devam edelim. Bir de şeyi burada Subhanallah bu ayetle alakalı İbn-i Kesir'in müthiş bir sözü var. Subhanallah. Şimdi diyor ki فَاَخَزْنَهُ اَخْزَمْ وَب۪يلَا diyor ya biz Firavun'u yakaladık Resul'e isyan edince. Şimdi Firavun kime isyan etti? İmran ibn-i Musa. Doğru mu? Musa aleyhisselam'a. İsyan etti. Şimdi geçmiş ümmetlerin başına hemen isyanlarından dolayı felaket geliyor değil mi? Bize geciktiriliyor. Şimdi bak İbn-i Kesir öyle bir şey kullanıyor ki yani diyor ki Muhammed ümmetinin ben biraz mana olarak anlatıyorum. Yani Muhammed ümmetinin daha çok dikkat etmesi lazım Firavun'dan. Yani yani o zamandaki insanlardan bizim çok daha dikkatli olmamız lazım. Neden? Çünkü onlar kime isyan ettiler de başlarına felaket geldi, helak oldular? Musa aleyhisselam'a. Biz isyan edersek kime edeceğiz? Muhammed aleyhisselam'a. Sübhanallah. Ve Muhammed aleyhisselam Musa aleyhisselam'dan çok daha faziletli, eşref sahibi, azamet sahibi. O zaman biz çok daha helak oluruz. Düşün iki tane karşıda faziletli şey var. Değil mi? Sen ikisine de isyan ediyorsun. Hangisi isyanda daha kötüdür? faziletli olana. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İmran İbni Musa, Musa Aleyhisselam'dan daha faziletli. Peygamberin duası var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi var? Ümmet ve duası var ya. Topluca yakıp yapıyor ya. Ya tabii tabii. Onu diyorum. Onu diyorum. Aynen öyle. Yani o yüzden biz daha şeyiz. Yani daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bizim peygamberimiz daha üstün. En faziletli ne, kim? Nebi Sasam'ında icma var. Sonra İbrahim Aleyhisselam. Bu ikisinde icma var. Evet. Ha diğer üç ulul azımda işte İsa, Musa ve Nuh aleyhisselam. Bunlar da ihtilaf edilmiş. Evet. Allahu alem yani. O yine akidede gelecek zaten bunlar. Ufak bir münakaşa. Ama en faziletli kim? Nebi Sasam'ında icma var. Sonra İbrahim Aleyhisselam. Bunda icma var. Delil zaten hulle var ikisine. Hulle ikisine ait. Allah kimi halil edinmiş? İbrahim Aleyhisselam ve Nebi Sasam. O kadar. Başka halil edindiği kimse... Yok. Tamam. Hulle ne? Hulle muhabbetin bir üst derecesidir. Tamam mı? Yani muhabbetin üst. Onlar isim sıfatla anlatırız onları. Şu. Var isim sıfatla. Bununla alakası var biraz çünkü. Tamam. Şimdi anlattık buraya kadar. Birincisi ne? Allah bizi başıboş bırakmadı. Resul yolladı. İtaat edeceğiz ona. Şimdi Muhammed İbni Abdülvehhab devam ediyor. Şimdi okuyoruz, devam ediyoruz. Tercüme edeceğiz. Sonra şerh yine. Şimdi diyor ki وَالثَّانِيَتُ İkinci şey وَالثَّانِيَتُ اَنَّ اللّٰهَ Allah la yarda razı olmaz. Neden? اَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ Kendisiyle beraber şirk koşulmasını, kendisine şirk koşulmasını, koşulmasından razı olmaz. اَنَّ اللّٰهَ la yarda Sen de dikkat et Arapça şeylere ve tercümelere. Faydalı olur sana, tamam mı? اَثَّانِيَتُ ikincisi اَنَّ اللّٰهَ Allah, muhakkak ki Allah la yarda razı olmaz. Neye? En yushrake ma'ahu kendisine şirk koşulmasına, ma'ahu kendisiyle beraber şirk koşulmasına. Ahadun kim olursa olsun bu. Herhangi birisinin kendisiyle şirk koşulmasına ne yapmaz? Razı olmaz. Fi ibadetihi neyde? İbadetinde. La melekun mukarrab. Ne yaklaştırılmış bir melek? Yakınlaştırılmış bir melek. Allah'a yakın olan melekler var. Allah'a en yakın olan melekler ne? Arşın etrafında olan melekler. Ve la nebiyyun mursel. Ne de gönderilmiş bir nebi. Buna delil ne diyor şimdi Muhammed? وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Buna delil, اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescitler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. Evet. O zaman birincisi neydi? Allah bizi yarattı, değil mi? Bize rızık verdi vesaire. Rububiyetten biraz bahsediyor. İkincisi, Allah kendisiyle beraber şirk koşulmasını ibadette affetmez. Bu ne? Bir yaklaştırılmış ibarelere bak demiyor melek. Bilakis yaklaştırılmış melek diyor ki hani o yaklaştırılmış ibadet edemeyeceksek yaklaştırılmamış tabiri caizse meleklere hiç ibadet edemeyiz. Evet. Bak ibadete bak. Ve la nebiyyun mursel ve ne de gönderilmiş bir nebi. Ne yapamayız bunlara? Bunları Allah'a ibadette şirk koşamayız. Buna da delil ennel mesacide lillah. Mescitler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la beraber ne yapmayın? Kimseye dua etmeyin. Şimdi. İbareye dikkat edelim. Diyor ki اَنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى Allah razı olmaz. Neden razı olmaz? Kendisine şirk koşulmasından. Şimdi. Allah'ın iradesi vardır. Allah irade eder. İstemez. Ama Allah'ın iradesi iki kısma ayrılır. Şer'i irade ve kevni irade olmak üzere ikiye ayrılır. Yani kevni iradenin diğer bir ismi kaderi irade. Yani Allah kader olarak, değil mi? Kevn olarak her şeyi dilemiştir. Kafirin küfretmesini, Firavun'un cehenneme girmesini, Ahmet'in Allah'a sövmesini Allah istemiştir. Allah istemiştir. Ama ne olarak istemiştir? Kevni irade, kader olarak istemiştir. Tamam. Bu kevni irade. Ama Allah şer'i olarak Ahmet'in şirk koşmasını, Ahmet'in Allah'a küfür etmesini, Firavun'un isyan etmesini istememiştir. Tamam. Ve Allah Azze ve Celle bunlarla beraber kula meşiyet vermiştir. Yani kul küfür ederken de, iman ederken de kendisinde ne vardır? Meşiyet vardır. Ancak müstakil bir meşiyet değildir. Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Şimdi bu kader mevzusunu ileride işleyeceğiz. Tamam mı? İleride. Hem de böyle şeriatın izin verdiği sınıra kadar işleyeceğiz. Onun üzerine zaten geçemeyiz. Şeriatın izin verdiği noktaya kadar didik edeceğiz mevzuyu. İzin verdiği noktaya kadar. Resulullah'ın anlattığı sınırlar ölçüsünde anlatacağız. Onun dışına çıkamayız. Çünkü kaderde aşırıya dalmak, sınırı aşmak insanı küfre bile götürür. Tamam mı? Ama şeriatın izin verdiği noktalar içinde didik edeceğiz. Ve hiçbir işgal kalmayacak Allah'ın izniyle. Tamam mı? Ama diyoruz ki irade kaça ayrılır? Şer'i irade ve kevni irade olarak ikiye ayrılır. Yani Allah kevni iradeyi diler ama ondan razı olmayabilir. Şimdi örnek verelim. Kevni irade. Şimdi diyelim ki burada biz duyduk ki bir tane şimdi pencereyi açtık mesela. Aşağıdan işte A isminde bir insan ne yaptı? Allah'a küfretti. Sövdü Allah'a. Şimdi Allah bunu istedi mi? İrade etti mi? Etti. Peki bunun iradesi şer'i olarak mı irade etti? Yani dini olarak istedi. Evet ey insanlar küfredin şeklinde. Küfretmenizi severim, bana itaat edin, küfredin. Yani bu şer, bu şekilde mi istedi? Dini olarak mı? Yoksa kaderi olarak mı istedi? Kaderi olarak istedi. Güzel. Peki bu insan kaderi olarak istedi. Allah bundan razı mı? Allah bundan razı mı? Değil. Değil. Allah bundan. O zaman kevni olarak istediği şeylerden Allah bazen razı olur, bazen olmaz. Şimdi iki tane kevni olarak, kaderi olarak istediği şeye örnek verelim. Birincisi A ismindeki kişinin küfretmesi, küfretmesi. B ismindeki kişinin de Allah'ı zikredip La ilahe illallah demesi. Tamam mı? La ilahe illallah. Tamam mı? Şimdi bu La ilahe illallah Allah şer'i olarak mı istedi Erhan abi? Kaderi olarak mı istedi? Kaderi, kevni olarak istedi. İkisi de. Şer'i olarak da istedi. B kişinin La ilahe illallah demesini. Ha. İkisini de istedi. Hem şer'i olarak hem kaderi olarak istedi. Tamam mı? Güzel. O zaman bugün bir adam duysak dedi ki kendi kendine yolda yürüyorduk. La ilahe illallah dedi. Bunda iki tane irade birleşti. Allah'ın iradesi. Allah bundan kevni olarak istedi. Yani ezelde yazmıştı şey bunu. Istedi, tamam mı? Sonra bu adam söyledi. Ve bu adamda iki irade vuku buldu. La ilahe illallah'ın da iki irade vuku buldu. Şer'i olarak ve kevni. Şimdi bir adam daha duyduk. Allah'a sövdü. Tamam mı? Küfretti Allah'a. Dedi ki mesela işte ya Rabbi sen ne kadar zalimsin bana rızık vermedin. Tamam bu Allah'a ne yaptı şimdi? Estağfurullah. Bu adam ne yaptı? Küfretti Allah'a. Sövdü. Sövdü biraz daha böyle Türkçe'de farklı. Küfretti yani tamam mı? Daha düzgün bir tabir. Küfretti. Peki bu adam Allah küfretmesini istedi mi istemedi mi? Şer'i olarak istemedi. Heh. Kaderi olarak. Deriz ki burada tavsiye gideriz. Şer'i mi kastediyorsun kaderi mi? Kevni mi? Diğer bir ismi. Kevni kaderi bunları aklında tut. Evet. Kevni kaderi. Böyle lafızlar kullanılır. Evet. Akide kitaplarında. Evet. Kevni olarak istedi. Şer'i olarak istemedi. Tamam. O zaman şimdi A'nın küfrü B'nin ibadeti. İkisi de kevni olarak istedi değil mi? Allah. Evet. Evet. Çünkü yani ikisinde kevni çünkü duyduk iki kişiden evet. Ayrı. İkisi. Evet. Peki bu kevni iradeden B'den razı A'dan o zaman yapılan şeye göre bakılır. Bakılır. Eğer bir insan bir şey yaptıysa ona bakılır. Eğer bu kötü bir şeyse bu kevni olarak istedi bundan. Eğer iyi bir şey yapmışsa Allah hem şer'i olarak istedi bundan hem de kevni olarak istedi. O zaman şer'i olarak istedikleri her şeyden ne yapmıştır Allah? Razı olmuştur. Şer'i olarak istediği her şeyden razı olmuştur. Kevni olarak istediklerinin bazılarından razıdır, bazılarından razı değildir. Tamam bunu anladık şimdi. Şimdi bak, bunu neden söyledik? Şimdi Sübhanallah, Muhammed İbni Abdülvahhab'ın lafızlarına bak. Allah kendisine şirk koşulmasından razı olmaz. Şimdi maalesef ve maalesef kader mevzusunda sapmış kişiler, ki bunlar geçmişte çıkan fırkalar. Sapmış kişiler diyorlar ki, Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi irade etmesi, bir şeyi dilemesi, yani diyorlar ki kevni irade rızayı gerektirir diyorlar. Yani Allah bir şeyi kader olarak istemişse, mesela Firavun'un küfrünü kader olarak istemiş. Kader olarak istemişse Allah Firavun'un küfrünü ki ondan razı olmuştur diyor. Çünkü Allah istediği bir şeyden, kevni olarak da olsa bu istediği bir şeyden razı olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yani Allah bir şey istemişse ve o vuku bulmuşsa ki o istediğine delalet eder. Yani bir şey vuku buluyorsa Allah onu istemiş ki çünkü bizi de yaptıklarımızı da yaratan kimdir? Allah. Vuku bulmuşsa ne olur? Allah bundan razıdır diyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki şer'i irade rızayı gerektirir. Mesela biz ne diyoruz ehli sünnet olarak? Diyoruz ki şer'i irade rızayı gerektirir. Yani Allah'ın şer'i dini olarak bizden istediği rızayı gerektirir. Tamam mı? Ancak Allah Azze ve Celle'nin her şer'i olarak istediği bir şey illa kevni olarak vuku bulması şart mı? Yani Allah Azze ve Celle'nin dini olarak bizden her istediği şey illa vuku bulması şart mı? Şart değil. Mesela Allah bütün kullarından istemiyor mu kendilerine iman etsin? İstiyor. Ama eden var mı? Var. Etmeyen de var mı? Var. Bak demek ki bazılarından vuku bulmuyor. Mesela Allah Azze ve Celle Firavun'un iman etmesini istemiyor muydu? İstiyordu. Etti mi Firavun? Etmedi. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak istedikleri illa olacak diye bir kaydı yok. Ama kaderi olarak istediği her zaman mutlaka vuku bulmak zorunda. Kaçamak yok. Tamam? Bunu anladık. O zaman Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak istediği her şey vuku bulabilir de vurmayabilir de. Şimdi ben Yılmaz'ım. Benim maddi durumum var. Hiçbir mazeretim yok. Hacca gitmiyorum. Allah bunu benden istiyor mu? Hacca gitmemi istiyor. Peki ben öldüm, ölene kadar gitmedim. Allah'ın istediği vuku buldu mu? Bulmadı. Ama şer'i olarak istediği vuku bulmadı. Ama kevni olarak istediği vuku buldu. Neydi kevni olarak istediği? Benim hac yapmamı. O vuku buldu. Evet. Ama şer'i olarak, şimdi o zaman Allah'ın dilemesi iki türlü. Allah Azze ve Celle şer'i olarak ister, vuku bulabilir de bulmayabilir de. Tamam mı? Şimdi düşün. Amerika'da yaşayan A isminde bir Hristiyan. Allah istiyor mu onun iman etmesini? İstiyor. Vuku buluyor mu? Bulmuyor. Ölüyor adam. Ebedi cehennem. Evet. Değil mi? Ebedi cehennem. O zaman Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak istedikleri vuku bulmayabilir. Kevni olarak istediklerin her şey... Şimdi şöyle yapalım bir de. Hristiyan. A isminde bir Hristiyan. Resulleri göndermesi değil mi? Yani şimdi gelecek zaten Allah Azze ve Celle namaz kılın diyor. Mesela örnek namazı örnek vereceksek. İman edin diyor. Bir kere iman edin diyor zaten evet. Kur'an'da. Yani iman edin diyor. Bizden istiyor Allah, irade ediyor. Şimdi bak. A isminde bir Hristiyan. Tamam mı? A isminde bir Hristiyan. Hristiyan olarak ölüyor. Bu Allah Azze ve Celle bundan istediği neydi? İman etmesi. İman etti mi? Etmedi. Peki Allah'ın iradesi yerine geldi mi? Bir tanesi yerine geldi. Ha, o zaman tafsil. Hangi iradeyi kastediyorsun evet. diyeceksin. Eğer şer'i iradeyi kastediyorsan Allah'ın iradesi gelmedi burada. Evet. Allah'ın istediği olmadı. Diğeri. Yani olmadı. Allah'ın şer'i olarak istediği olmadı. Bu adam için. Ha. Ama kevni olarak istediği oldu. O yüzden Allah'ın kevni iradesi Allah dilediğini yapar. Evet. Allah dilediğini ol der ve olur. İşte bu kevni irade ile alakalı. Evet. Kun kevni zaten oradan geliyor. Kun dedi oldu. Kun kevun. Ya, tamam mı? Evet. Oldu. O zaman Allah dilediğini yapamaz mı? Yapar. Evet. Ama kaderi olarak dilediğini yapar. İsteseydi bu Hristiyan'ın iman etmesini de isteyebilirdi kevni olarak. Ama istemedi hikmetinden dolayı. Evet. Bizim küfür etmemizi istedi hikmetinden dolayı. Çünkü Allah'ın ne ismi var? Hakim. Evet. Hikmet her şey. Hikmet ne? وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ Bir şeyi yerine koymanın ismidir hikmet. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı yerlerinde. Biz o zaman göreceğiz, vay be diyeceğiz hakikaten. Demek ki Allah bunu yapmış. Boşuna yapmamış. Bizim aklımız ermedi ama çünkü hikmet sıfatı var. Sübhanallah. Görüyor musun? Nasları kimse def edemez. Ehli sünnetin önüne Allah'a yemin ederim ki bütün fırkalar diz çökmek zorunda. Selefin önünde kıyamete kadar bütün fırkalar diz çökmek zorunda. Selef kadar dünyada akidesini net bir şekilde ispatlayabilen naslarla hiçbir fırka yoktur, olamaz da. Ve tarih boyunca hep dört halifeden tut. Ki münakaşalar Ali radıyallahu anh döneminden bile başlamıştır. Halife döneminden tut. Tabi'in, tabi'i tabi'in, İbni Teymiye, İbni Kayyim, İbni Kesir, İmam Zehebi vesaire günümüze kadar. İbni Hüseyin, Şeyh Elbani, Binbaz vesaire. Bütün dünya bunların önünde diz çökmüştür. Bütün dünya bunların önünde ilmi olarak diz çökmüştür. Allah'a yemin ederim ki bizim meşayihlerin önüne bazen münazara için gelirdi insanlar titrerdi. Allah öyle bir heybet vermiş ilimde. Gelir böyle gözleri ateş fışkırır. Böyle gelir ders halkasına oturur. Bir saat böyle bir noktaya bakar bazen. Bir noktaya tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır böyle mevzuları serer. İnsanların önüne söner. Senin zihnindeki bütün işgalleri çözer. Olayı bitirir kalkar gider. Allah öyle bir heybet vermiş bir insanlara. Evliya. Yani bu meşayihlerden kerametini gördüklerim bile oldu. Yani o kadar Allah Azze ve Celle bunlara ne yapmış? Heybet vermiş. Tabii kerameti kişi kendi. Böyle bizim anladığımız manada sofilerin böyle ben gösteriyorum bak değil. Allah diler onun eliyle bazı şeyler verir ki ben elhamdülillah ehli sünnet alimlerimizden Suud'da birkaç kişinin şeyine de şahit oldum. Bir tanesinin çok net olduğunu. Evlilerinde şüpheliyim. Yani subhanallah öyle insanlar bunlar. Şimdi bu kader mevzusunu dedim açacağız biz. Ama burası tam yeri olarak değil, tamam mı? Şu an yeri değil yani. Kitapta ilerlememiz lazım. Asıl daha yeri isim sıfat mevzusunda ve bundan sonra işleyeceğimiz şeyde. Kitab-ı Tevhid'de daha çok açacağız bunu. Peki bu şeyi o zaman hani bu Allah rahmet etsin İbn-i Teymiye'nin hani şeyde delil olarak hani reddi olarak veriyor ya. İbn Arabi'nin kitabında Füsul-i Kemal. Orada hani Musa'nın tebliğ etmesi Firavun'un orada diyor ya. O da Allah öyle diledi işte. O da aslında Müslümandı demesi. Bundan mütevellit söylüyorlar değil ama mi? Ama Müslümandı diyor. Yok, biz küfür. Hayır, yok, küfür de yok. Onlar dedin ya sen. Onu gerektirir, rızasını gerektirir dedin ya. Adam orada direkt olarak bunu zikrediyor yani. Hani biz normal ehl-i sünnet bunu zikretmiyor. Adam orada zikrediyor yani. Aslında o son anında diyor bilinmiyordu. O imanıyla öldü diyor. Batıl o imanıyla öldü. Allah Azze ve Celle küfür üzerine ölen. Onlar böyle söylediler. İşte ala kulli hal. Evet. Diyoruz ki biz o zaman şer'i irade neyi gerektirir? Evet. Rızayı gerektirir. Kevni iradenin içinde razı olduğu şeyler de var. Olmadığı şeyler var. Ahmet küfür etti. Allah bunu diledi. Evet. Razı olmadı. Ahmet namaz kıldı. İman etti. Allah bunu diledi. Razı. Evet. Ama maalesef kaderde sapanlar ne diyorlar? Allah Azze ve Celle'nin bir şey irade etmesi rızayı gerektirir. O zaman diyorlar ki el-iradetül kevniye testelzimur rıza. Kevni irade rızayı gerektirir diyorlar. Biz diyoruz ki bu batıl. Evet. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle'nin her istediği razı olduğu şeyi gerektirmez. Allah Firavun'un küfretmesini kevni olarak istedi ama razı oldu mu? Olmadı. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Radîtu lekumul İslâme dinen. Din olarak İslam'dan razı oldum. Demek ki İslam'dan gayrısından razı olmadı. Ne diyor Allah Azze ve Celle? İn tekfuru, eğer küfrederseniz fe innallâhe ganiyyun ankum. Allah size muhtaç değildir, sizden ganidir. La yerdâ li ibâdihil kufr. Kullarından neye razı olmaz? Küfre razı olmaz. Al sana ey kaderiye de sapmış insanlar, alın size reddiye. Evet. Tamam? Alın size. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve radîtu lekumul İslâme dinen. Din olarak sizden neyden razı oluyor? İslam'dan. Yani küfürden razı değil. Demek ki Allah Azze ve Celle bir şey dilemişse, Hristiyan'ın Hristiyan olmasını kevni olarak dilemişse ondan razı olmayı gerektirmez. Ey kaderde sapmış fırkalar. Tamam mı? O yüzden bu maalesef bazı kaderde sapan fırkalara ne olmuştur? Bu konuda ne yapmışlardır bunlar? Sapmışlardır. Demişlerdi ki rıza iradeyi gerektirir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kevni olarak istediği her şey, kader olarak istediği her şey razı olmuştur. Şimdi kader olarak Allah istemedi mi Filistin'deki Müslümanlar ölsün? Kader olarak istemedi mi? İstedi. Ama razı mı Allah bundan? Bir Müslüman öldürülmesinden razı mı? Kim bir mümini öldürürse mutaammiden ne olur? Haliden muhalleden finnar. Ebedi cehennem. Ha, bunu tartışacağız. Bu işte hariciler bunu delil getiriyor. İşte bak büyük günah işte de ebedi cehennem falan. Bunu tartışacağız. Onlara çok basit cevaplar var. Tamam. Ama şeyde tartışacağız onu isim sıfatlı yeri geldiğinde. O yüzden biz diyoruz ki hayır. Sizin söylediğiniz bu batıl. Bazen Allah Azze ve Celle küfrü takdir eder kader olarak ama ondan razı olmaz. Allah çünkü müminlere neyi emretmiştir? İman etmelerini emretmiştir. O zaman biz diyoruz ki rıza kevni iradeyle bir bağlantısı tam olarak yok. Evet. Bilakis neyin var? Şer'i iradenin tam olarak rıza ile bir bağlantısı var. Yani her şer'i olarak istediğinden razı olmuştur. Evet. Tamam mı? Evet. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle zaten diyor. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radîtu lekumul İslâme dinen. Tamam. Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Kemale erdirdim. Ve nimetimi, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizden İslam'dan razı oldum. Demek ki Allah Azze ve Celle küfürden razı değil. O yüzden ey kaderi ehli, yani ey kaderde sapmış kişiler, sizin dediğiniz gibi Allah Azze ve Celle bundan razı değil. Tamam? Evet. Yine demin okuduğum ayet. اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّ نَنْكُمْ Küfrederseniz Allah sizden ganidir. وَلَا يَرْضَى لِيْبَادِهِ الْكُفُرُ Hatta devamında ne diyor? وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Eğer şükredersen işte bundan razı olur. Görüyor musun? Bak. Ayetin böyle siyak sibakın ilmiliğine bak yani. Evet. Şimdi burada yine cümleyi başa alalım. İkincisi neydi o zaman? اَنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى اَنْ يُشْرَكَ مَأْهُ Kendisine şirk koşulmasını ne yapmaz? Affetmez. Ahadın, herhangi bir şey. Fi ibadeti, ibadetinde. لَا مَلَكٌ مُقَرَّبْ Buna yaklaştırılmış bir melek. وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلْ Ne de? Gönderilmiş bir nebi. Neyi söyledi buna? Hangi ayeti delil? Dedi ki, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescitler kimin? Allah'ın. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la beraber ne yapmayın? Dua etmeyin. Şimdi mescitler diye genelde tercüme ediliyor bu. Doğru bir tercüme. Ama mescit, mesacit kelimesinin aslı secde edilen, mescide neden mescid ismini vermişler? Secde edilir. Secde kelimesi, Kur'an-ı Kerim gelmeden önce de kelime olarak yok muydu? Vardı. Vardı. Yok muydu zaten şeyin, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında da. Evet. Değil mi? Evet. Bunu biliyoruz yani. O zamandan bu fiiliyat vardı. Şimdi bu mescit bina edildi. Buna ne ismini koydular? Mescit kelimesinin asıl manası ne? Secde edilen yer. Dediler ki madem ki burası secde edilen yer, o zaman buranın ismi ne? Bu binanın mescit. Şimdi o zaman secde edilen yerler Allah'ındır. Çünkü bugün birisi çıksa şimdi bir sapık. Sapık sapıktır. Bak bizim en baştan beri kaidemiz var. Ben söyleyeyim devamını tamamla. Sapık her zaman sapıktır. Tamam. Şimdi bu sapık her zaman sapıktır. Kişi geldi şimdi bize. Böyle bir kişi geldi. Bize dedi ki mescitler Allah'ın. O zaman Allah'la beraber başına dua etmeyin. Ben mescitte etmiyorum. Ben işte evimin terasında ediyorum. Ben piknikte ediyorum. Ben balkonda ediyorum. Çıkamaz mı? Çıkar. Şimdi bu başka ayetler var zaten ona reddiye. O değil. Ama bizim babım, bizim asıl derdimiz her zaman beyan ediyoruz. Biz bir ayetle istidlal ediyorsak, tamam mı? Onu biz tek başına da ehl-i sünnet olarak yettiririz eğer delaleti varsa. Biz diyoruz ki burada asıl kasıt secde edilen yerler Allah'ındır. Çünkü mescidin tekili ne? Mescid. Mescid de ne? Secde edilen yer. O zaman secde edilen yerler Allah'ındır. Neden? Cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura. Yeryüzü bana tahur, temiz ve mescit kılınmıştır diyor. O zaman yeryüzünde sen hiç Allah'a ne yapamazsın? Şirk koşamazsın. Der ki ya ben uzaya çıkarım. Sapık sapıktır. Der ki çıkarım uzayda Allah'a şirk koşarım. Biz de diyoruz ki hiçbir boş yer yoktur ki semada illa orada bir melek secde etmiş olmasın. O zaman semada secde yeridir. Tamam mı? Sapık çıkar, sapık der, ben o zaman uzayda ederim. Anlatabiliyor muyum? Ya bu delil olma. Böyle pek bir insan çıkmaz da var. Aşırıları var. Hani görüyorsun bugün adam Fususul Hikem'de neler söylüyor. Çıkar. Bunlar çıkar yani. Anlatabiliyor muyum? Çıkar. Herkes çıkar. Şimdi o zaman diyoruz ki mescitler Allah'ındır. Yani secde edilen. Hatta şunu desek Arap dili edebiyatına ve Kur'an'ın belagatına kesinlikle ters değildir. Secde avuzları Allah'ındır. O secde avuzlarını Allah'tan gayesine eğmeyin. Ayeti bu şekilde de tercüme edelim. Evet. Tamam. Çünkü bu Kur'an, çünkü burada münafat yoktur. Şimdi kaydedir tefsirde. Tefsirdeki kaydeler de çok önemli. Bunları da şey yapmamız lazım. Şimdi Allah Azze ve Celle eğer bize bir kelimeyle hitap ediyorsa ve bu kelimenin birden fazla manası varsa ve hepsi ve bu birden fazla kelimeler birbirine tezat değilse, evet. Tamam mı? Aynı aslında delalet eder. Hepsine delalet eder. Çünkü umumdur. Haslaştıracak, evet, bir şey lazım. Evet. Şimdi mesela Allah diyelim ki bir kelime kullanıyor, mesela atıyorum. Diyor ki bana böyle böyle yapmayın. O kelimenin bir sürü manası var. Bir tanesi küfür, bir tanesi isyan, bir tanesi şirk, bir tanesi edepsizlik. Hangisi? Hepsi. Umum, çünkü hepsi. Özel bir haslaştıracak rivayet varsa o zaman. İşte bu ayet de böyle. Bunu alırız biz. Umumdur. Yani secde avuzlarımız Allah içindir. Evet. O zaman secde avuzlarımızı Allah'la beraber kimseye eğmeyin. Kimseye o secde avuzlarınızı secdeye koymayın. Evet. Tamam? Bununla da anlayabiliriz. Şimdi dikkat edelim Erhan abi. Diyor ki ennel mesacide lillah fe la ted'u me Allahi ahadın. Allah'la beraber mi diyor? Allah'tan gayrısına mı diyor? Allah'la beraber. Bak, bırak Allah'tan gayrısını. Hani bazıları var bugün Allah'ı tamamıyla bırakmış. Allah'tan gayrısına zaten ibadet ediyorlar. Allah'ı tamamıyla bırakmışlar. Çok az zikrederler Allah'ı. Daha çok ne yaparlar? Şeyhlerini zikrederler. Onları bıraktık. Bunların bir istilalleri var. Ya diyor ki biz Allah'ı bırakmıyoruz ki. Allah'la beraber şeyhlerimizden de istiyoruz. Araya koyuyoruz vesaire bilmem ne. Bak diyoruz Allah'tan gayrı değil ayette. Allah'la beraber. Çok önemli. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ Allah'la beraber ahaden. Şimdi la ted'u olumsuz mu? Nefi mi? Nefi. Değil mi? Olumsuzluk ifade eder. Evet. Etmeyin. Olumsuzluktan sonra nekire bir kelime gelirse marife ve nekire ikiye ayrıldık. Evet. Ahadun kelimesi ne? Bir demek. Bir. Bunun marifelisi nasıl okunur? El-Ahad. El-Ahad. Şimdi burada el-Ahad mı diyor, ahad mı diyor? Ahad diyor. O zaman nekira. Evet. Diyoruz ki nekira bir kelime. Yani eliflamsız bir kelime. tabiri caizse. Aslında illa elif lamsız denmez. Hani kaba bir tabirle anlatıyorum ki böyle biraz avam diliyle tabiri caizse anlaşılsın. Yani elif lamsız bir kelime diyelim ona böyle. Ya yanlış aslında elif lamsız da anlaşılması için. Nekira bir kelime denir. Nekira bir kelime. Olumsuzluktan, olumsuz ifade eden, olumsuzluktan sonra yani nefiden, nehiden, şarttan vesaire bunlardan sonra gelirse umum ifade eder. Yani Allah'la beraber bir kişiye, şimdi birisi çıksa dese ki Allah'la beraber ben bir kişiye ibadet etmiyorum, iki kişiye ibadet ediyorum. Ayette bir kişi diyor. Sapık ne dedik? Her zaman sapıktır. Şimdi geldi bize bu ayetle istidlal etti. Biz bu onunla ayeti hüccet sürdük. Allah'la beraber bir kişiye, herhangi birine, ben diyor herhangi birine değil. Yani birine değil. Ne? İki kişiye ibadet ediyorum. Şeyhim ve şeyhimin müridi. Değil mi? Biz diyoruz ki burada Allah'la beraber bir kişi falandan bahsetmiyor. Allah'la beraber herhangi bir kişi. Bu kim olursa olsun. Kimler olur? Umumdur. O yüzden marife, nekiradan, nekira, marife. Nefiden, nehiden, şarttan bu edatlardan sonra gelirse ne ifade eder? Umum ifade eder. Tamam. Bunu da öyle belagat noktasında kısaca söyledik. O zaman anladık bunu. Evet. O zaman üçüncüsü. Ders ne kadar oldu bu arada? Şimdi bizim şey de gelecek bir saat. Aslında bu üçü biz şimdi bundan sonra bir saatte fıkıh yapacağız. Sonra bizim Abdülkadir gelecek. Ben gerçi dersten önce sana anlatacaktım. Subhanallah unuttum. Abdülkadir gelecek. Bir üç saatte onunla ders yapacağız. Çünkü onunla da başladık. Yani bugün 5 saat hiç aralıksız ders yapacağız. Şimdi o birazdan gelir zaten. Şimdi beklemez. Çünkü o birazdan gelir. Onunla anlatacağım ben sana inşallah. O yüzden abi bu üçüncüyü bırakalım burada. Kaldığımız yerden üçüncüye devam edelim. O zaman bu dinleyen kardeşlere de buradan hitap edelim. Diyoruz ki şimdi Muhammed İbni Abdülvahhab ne dedi? Dedi ki üç şeyi bilmek Müslüman erkek ve kadına nedir? Vacip. Birincisi Allah bizi yarattı, bize rızık verdi, bizi başıboş bırakmadı. Bilakis ne yaptı? Resul yolladı. Ona isyan etmeyeceğiz, itaat edeceğiz. Sonra ikinci getirdi. Ne dedi ikincisi? İkincisi ne dedi? Hemen dedi ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunu da bileceğiz. O zaman önce bizi Allah yarattı, bunu bir bileceğiz. İşte bu yarattı, yaratan bizi Allah'a şirk koşmayacağız. Bunu da bileceğiz. Tamam. İşte üçüncüsü bir de dedi. İki şey anlattık, değil mi? Bir de üçüncüsü var. İşte o da ne? Kim Allah'a itaat eder ve birlerse bu kişiye Allah'tan Allah'ın sınırlarını aşan kişiye muvalat beşlemesi, veli olması, dost olması, tamam mı? Evet. Caiz değildir. Üçüncü de bu. İşte bunu anlatacağız. Bunu önümüzdeki ders buradan itibaren anlatacağız. Buna delil getiriyor vesaire. Dehşet konular var bu. Bu üçüncüsünde. Hemen tercüme edelim ama anlatmayacağız. Bırakacağız dersi biteceğiz. Üçüncüsü de şu. Ennemen diyor ki Muhammed Abdülvahhab. Üçüncüsü de şu. İşte kim Allah'a bizi yaratan Rabbimiz olduğunu bildik. Tamam mı? Sonra buna şirk koşulmadı ikinci olarak. Üçüncü olarak da şunu yapmamız gerekir. Ennemen ata'ar rasule. Kim Resul'e itaat ederse. Ve vahhadallaha. Allah'ı billerse. La yecuzu lehu muvalatu men haddallah. Allah'ın sınırlarını aşan ve Resulehu ve Resul'ün sınırlarını aşanlara muvalat beslemesi, sevgi beslemesi caiz değildir. Ve lev kâne akrabe karibin. İsterse bu en yakın olsun. Ve delilü kavluhu ta'ala. Buna delil ne? Allah Azze ve Celle'nin şu kavli. La tecidu kavmen. Sen şöyle bir kavim bulamazsın. Yani böyle bir kavim olmaz. Olmaması lazım. Yu'minûne billahi vel yevmil âhir. Bunlar geliyor Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra da yuvaddûne men haddallâhe ve rasûlehu. Sonra da Allah'ın ve Resul'ün sınırlarını aşanlara sevgi besliyorlar. Böyle bir kavim olmaz. Olmaz olsun tabiri caizse. Tamam. Bu Arap dili edebiyatında, belagatında olmaz olsun dersin yani. Tamam mı? وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ İster bunlar babalar olsun. اَوْ أَبْنَاءَهُمْ Veya oğulları, اَوْ اِخْوَانَهُمْ Veya kardeşleri, اَوْ أَشِيرَتَهُمْ Veya aşiretleri. اُولَٰئِكَ كَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمِ الْا۪يمَانِ قُلُوبِهِمُ الْا۪يمَانِ İşte Allah bunların kalplerine ne yapmıştır? İmanı yazmıştır. وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٌ مِّنْهِ Ve ruhla desteklemiştir. Bunların tefsiri gelecek. يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Onları altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak koyacaktır. Allahümme ec'alne minhum. Allah bizi onlardan kılsın. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan. Ulaike hizbullah. İşte bunlar Allah'ın hizbidir, askerleridir. Ela inne hizballahi humun muflihun. Allah'ın askerleri kurtuluşa ermiş onlar değiller mi? İşte bu üçüncü bu. İşte bunu şerh edeceğiz bir dahaki kaldığımız yerden hemen fıkha geçelim inşallah. Vallahu alem sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammedin aleyhi ve sellem.